مانگنے کا مزہ ہے درے یار پر، مانگنے کا مزہ ہے درے یار پر، مانگنے کا مزہ ہے درے یار پر، مانگنے کا مزہ ہے درے یار پر، مانگنے کا مزہ ہے درے یار پر، ہر طلب پر عطا ہے درے یار پر، ہر طلب پر عطا ہے درے یار پر، مانگنے کا مزہ ہے درے یار پر، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبا تیری گلی میں، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہے، دینے والا نظر نہیں آتا، بے طلب مل رہا ہے درے یار پر، بے طلب مل رہا ہے درے یار پر، لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، مانگنے والو ہم کو تو یوں چاہیے کہ مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون لب کھولتا ہے درے یار پر، کون لب کھولتا ہے درے یار پر، بے طلب مل رہا ہے درے یار پر، بے طلب مل رہا ہے درے یار پر، اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا مانگ لیا، ارے اور بھی کچھ مانگ، مانگ ان سے نہیں جن کے لب پر نہیں، مانگ ان سے نہیں جن کے لب پر نہیں، مانگ ان سے نہیں جن کے لب پر نہیں، جو بھی مانگا ملا ہے درے یار پر، جو بھی مانگا ملا ہے درے یار پر، جو بھی مانگا ملا ہے درے یار پر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، مانگ ان سے نہیں جن کے لب پر نہیں، جو بھی مانگا ملا ہے درے یار پر، جو بھی مانگا ملا ہے درے یار پر، بخش دے یا خدا، بخش دے یا خدا، سن کے فرما تیرا، بخش دے یا خدا سن کے فرما تیرا آج حاضر گدا ہے درے یار پر، آج حاضر گدا ہے درے یار پر، بخش دے یا خدا بخش دے یا خدا سن کے فرما تیرا آج حاضر گدا ہے درے یار پر، آج حاضر گدا ہے درے یار پر، اور کیوں نہ مانگے عبید ان کے در پر قضا، کیوں نہ مانگے عبید ان کے در پر قضا، کہ جی گیا جو مرا ہے درے یار پر، جی گیا جو مرا ہے درے یار پر، مانگنے کا مزہ ہے درے یار پر، ہر طلب پر عطا ہے درے یار پر۔